วันนี้จะเล่าถึงเรื่องปรากฏการณ์ทางวิญญาณซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์อันพิษเป็นที่น่าเศร้าสลดใจของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีและอุบาสกของวัดพรหมคุณารามเมืองเวดเดลอาริโซนาถูกฆาตกรรมหมู่9ศพเมื่อวันที่10สิงหาคมพ.ศ.2534ครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้มาจากบันทึกของพระธรรมวัฒโนภิกขุหรือว่าพระอาจารย์ชลินปิ่นวัฒนะสำนักปฏิบัติธรรมบ้านป่านาบุญอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อสมัยยังเป็นคฤหัสถ์ท่านมีโอกาสเดินทางไปยังวัดพรหมคุณารามซึ่งเป็นวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เคยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณะสงฆ์ไทยที่จำพรรษาอยู่ที่นั่นพระอาจารย์ชลินปิ่นวัฒนะหรือว่าพระธรรมวัฒโนภิกขุท่านได้บันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นหลังเหตุฆาตกรรมหมู่9ศพในครั้งนั้นไว้ท่านบันทึกไว้ว่าในชีวิตของข้าพเจ้านี่หมายถึงอาจารย์ชลินไม่เคยพบเห็นผีสางเทวดาหรือว่าดวงวิญญาณใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าบางคราวอยากจะเห็นใจแทบขาดแต่ก็ไม่ได้เห็นเช่นเมื่อครั้งที่บิดาของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมด้วยวัยเพียง68ปีข้าพเจ้าเสียใจมากหลังจากนั้น2ปีจึงมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ3วันก่อนที่จะมีการขุดศพบิดาของข้าพเจ้าขึ้นมาประกอบพิธีสงฆ์ต่างๆข้าพเจ้าเข้าไปนอนในป่าช้าข้างๆหลุมศพของบิดาสวดมนต์ไหว้วอนขอให้ท่านมาปรากฏร่างให้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความรักความอาลัยอย่างที่สุดนอนในป่าช้าครบ3คืนก็ไม่มีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นผู้สูงอายุบางท่านบอกว่าบิดาของข้าพเจ้าไปผุดไปเกิดแล้วบางก็ว่าท่านขึ้นสวรรค์ไปแล้วรวมความว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นดวงวิญญาณใดๆทั้งสิ้นทั้งที่อยากจะเห็นเหลือเกินต่อมาเมื่อพระสงฆ์สามเณรแม่ชีและอุบาสกของวัดพรหมคุณารามเมืองเวดเดลอาริโซนาถูกฆาตกรรมหมู่9ศพซึ่งเป็นเรื่องที่สยดสยองและสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากโดยผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมดถูกยิงที่ศีรษะอย่างเหี้ยมโหดบางท่านถูกยิงเข้าที่ด้านหลังอีกนัดขณะที่ท่านพยายามจะวิ่งหนีข้าพเจ้าไม่รู้จักแม่ชีฝอยไม่รู้จักสามเณรแมทธิวมิลเลอร์ไม่รู้จักอุบาสกจิรศักดิ์จิรพงศ์3ใน9ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายก็ขออนุญาตไม่กล่าวถึงแต่สำหรับพระสงฆ์ทั้ง6รูปท่านรู้จักและข้าพเจ้าก็รู้จักท่านอย่างคุ้นเคยมีหนึ่งพระอาจารย์ภัยรัตน์พรหมวโรอดีตหัวหน้าคณะสงฆ์วัดพรหมคุณารามท่านเป็นชาวอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดอยู่วัดใหม่ยายนุ้ยแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครสองพระมหาเสียงมหาปุญโญชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สังกัดอยู่วัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร3พระมหาเฉลิมกิติพัทโธชาวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสังกัดอยู่วัดใหม่ช่องลมเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร4พระสุริชัยอนุตโรชาวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีสังกัดวัดประดู่ฉิมพลีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร5พระอธิการสมศักดิ์สิริปุญโญชาวอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สังกัดวัดมงคลนิมิตจังหวัดเชียงใหม่6พระบุญช่วยชัยธรรมโมชาวอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดวัดเจดีย์งามจังหวัดเชียงใหม่ที่กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้ง6รูปอย่างคุ้นเคยก็เพราะประมาณพ.ศ. 2533-34คุณจรุงรักชาตินักธุรกิจหมัดมวยจากประเทศไทยมาลงทุนจัดมวยไทยชกกับฝรั่งที่ฟินิกซ์อาริโซนาการจัดแข่งขันครั้งนั้นมีการถ่ายทอดสดกลับไปยังประเทศไทยทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โดยมีคุณชาญชัยศรีนวกุลและข้าพเจ้ารับหน้าที่ประสานงานจัดการแข่งขันและติดต่อดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดระหว่างนั้นข้าพเจ้าต้องเดินทางไปปักหลักอยู่ที่ฟินิกซ์อาริโซนาเป็นเวลานานหลายสัปดาห์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในกลุ่มคนไทยและลาวและกัมพูชาตอนแรกๆก็นอนโรงแรมหรูรับประทานอาหารตามภัตตาคารต่อมาเงินเริ่มหมดก็หันหน้าเข้าวัดทั้งนอนวัดแล้วก็กินข้าววัด จึงทำให้ได้รู้จักกับพระคุณเจ้าทุกๆรูปโดยเฉพาะท่านไพรัตน์หรือว่าเรียกว่าหลวงพี่ออดซึ่งท่านเมตตาข้าพเจ้ามากถึงขนาดเก็บอาหารเอาไว้ให้รับประทานในตอนมื้อเย็นอีกด้วยทั้งๆที่สมัยนั้นแม้แต่อาหารที่พระท่านจะฉันมื้อเพลก็แทบจะไม่พอเนื่องจากวัดพรหมกุณารามเป็นวัดที่อยู่ห่างไกลเขตชุมชนเพราะว่าตั้งอยู่กลางทะเลทรายระหว่างที่ข้าพเจ้าเตรียมการจัดการแข่งขันชกมวยในแต่ละครั้งหลวงพี่ออดยังขอให้คณะสงฆ์ช่วยกันพับใบปลิวรายการมวยเพื่อส่งไปตามบ้านเรือนของสมาชิกวัดเพราะว่าท่านเห็นว่าเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมวยไทยให้ชาวอเมริกันได้รู้จักพระบุญช่วยชัยธรรมโมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พาข้าพเจ้าไปที่ทำการไปรษณีย์ใกล้วัดเพื่อส่งใบปลิวมวยดังกล่าวระหว่างที่เข้าแถวรออยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์นั้นข้าพเจ้ายังจำสายตาของผู้คนที่มองมายังหลวงพี่บุญช่วยได้เป็นอย่างดีไม่มีสายตาคู่ใดเลยที่แสดงความเป็นมิตรแสดงความเอื้ออารีหรือแสดงไมตรีจิตต่อพระสงฆ์ไทยสักคนเดียวแม้อเมริกาจะเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองสักเพียงใดก็ตามแต่ก็น่าแปลกที่ยังมีข่าวฆาตกรรมหมู่ให้ปรากฏอยู่บ่อยๆเพียงเพราะกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับพวกเขาพวกเขาบางคนมองผู้คนในศาสนาอื่นว่าเป็นพูดผีที่จะมาทำลายล้างศาสนาหรือทำลายความเชื่อของพวกเขาหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมที่วัดพรหมคุณารามเมื่อวันที่10สิงหาคม2534ข้าพเจ้าและคณะสื่อมวลชนไทยจาก LA ก็เดินทางไปที่วัดพรหมคุณารามอีกหลายครั้งเพื่อทำข่าวและทำหน้าที่ของคนไทยในยามที่เกิดความวิปโยคในจิตใจแต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปในวัดได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเป็นเขตต้องห้ามวันเวลาผ่านไปนานถึง19ปีวัดพรหมคุณารามวันนี้กลับมาสู่บรรยากาศอันปกติอีกครั้งโดยการนำของด็อกเตอร์พระครูวิเทศพรหมคุณเจ้าวาดท่ามกลางเสียงร่ำลือเรื่องดวงวิญญาณของเหล่าพระธรรมทูตที่เชื่อกันว่ายังวนเวียนอยู่ในวัดขณะที่ข้าพเจ้ากลับคืนสู่วัดพรหมคุณารามอีกครั้งในวัยที่ใกล้ๆ60ปีเป็นพระแก่ๆรูปหนึ่งที่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ความปรารถนาของข้าพเจ้าก็คือการมาแทนคุณหลวงพี่ออดและพระสงฆ์ทุกๆรูปที่เคยสละข้าวก้นบาตรให้ข้าพเจ้าได้ประทังความหิวโหยเมื่อครั้งหนึ่งที่เคยมาฝากชีวิตไว้ที่วัดนี้มีคนเคยเล่าเรื่องดวงวิญญาณของหลวงพี่ออดและคณะสงฆ์ที่มาปรากฏให้เห็นอยู่เสมอเช่นด็อกเตอร์พระวิเทศพรหมคุณเจ้าวาดองค์ปัจจุบันท่านเล่าว่าหลวงพี่ออดเนี่ยเคยมาหาเพื่อฝากหวังให้ช่วยดูแลวัดพรหมคุณารามด้วยเพราะท่านห่วงวัดนี้มากพระมหาบุญลือสันตวาโจก็เล่าว่าคืนหนึ่งท่านได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วก็เกิดนิมิตทำให้เห็นเหตุการณ์อันสยดสยองของคืนวันที่10สิงหาคมอย่างละเอียดเห็นคนล็อกคอแล้วจ่อยิงที่ศีรษะพระแต่ละรูปจนล้มลงนอนกองกายกันส่วนพระอภิชาติอภิชาโตซึ่งพักอยู่ที่ห้องเดิมของหลวงพี่ออดเล่าว่าตอนแรกๆนอนไม่หลับได้ยินแต่เสียงคนคุยกันอยู่บนเพดานโดยเฉพาะคืนขึ้น 14-15 ค่ำถือว่าแรงมากตอนหลังเบาลงไปเพราะแรงสวดมนต์ที่สวดบูชาคุณของครูบาอาจารย์ที่สละชีวิตเพื่อพิทักษ์พระพุทธศาสนาท่านบอกว่าผมเชื่อว่าท่านยังอยู่กับพวกเราเพราะว่าท่านห่วงวัดมากครับสำหรับพระครูพระภูดิตสุเมโทซึ่งเป็นพระหนุ่มที่สุดของคณะสงฆ์วัดพรหมคุณารามเล่าเรื่องราวที่ชวนขนลุกว่าคืนหนึ่งขณะนอนดูโทรทัศน์ที่ห้องรับแขกของวัดได้ยินเสียงคนหัวเราะแล้วก็ยังมีคำถามที่ลอยขึ้นมาว่ายังไม่นอนอีกเหรอแค่นั้นพระหนุ่มจากชัยภูมิก็เพ่นกลับห้องแทบไม่ทันพระเถระชั้นผู้ใหญ่จากประเทศไทยรูปหนึ่งคือพระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดนครพนมตั้งใจมาวัดพรหมคุณารามเป็นการเฉพาะมาถึงก็ประกอบพิธีทักษิณานุปทานบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณของหลวงพี่ออดและคณะนอกจากนั้นท่านยังลงมือขวาดลานวัดทั้งเช้าทั้งเย็นปรากฏว่าอีก 2-3 วันต่อมาท่านได้รับการถวายที่ดินจำนวน10เอเคอร์พร้อมบ้าน3หลังที่ยักก้าวันเล่โดยคุณเพ็ญศรีโอบรินสร้างเพื่อสร้างเป็นวัดพระธาตุพนมแห่งสหรัฐอเมริกาถือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อตื่นตันใจมากท่านยืนยันว่าสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลจากดวงวิญญาณของคณะสงฆ์แห่งวัดพรหมคุณารามเ แต่ที่ระทึกขวัญที่สุดก็คือปรากฏการณ์ที่ชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติประสบกับตัวเองเมื่อครั้งมาเปิดการแสดงที่วัดพรหมคุณารามปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการแสดงและผู้คนกลับกันหมดแล้วชายเมืองสิงห์เล่าว่าประมาณตีสามกว่าพี่นอนไม่หลับก็เลยออกมาสูบบุหรี่ที่ลานวัดเห็นพระนั่งอยู่ในรถเต็มไปหมดรถสีส้มๆก็นึกแปลกใจว่าพระจะไปไหนดึกดื่นขนาดนี้ถามท่านท่านก็ไม่พูดนั่งนิ่งกันหมดรุ่งขึ้นพี่ก็ถามใครต่อใครว่าเมื่อคืนพระไปไหนกันเต็มคันรถทีเดียวคำตอบที่ชายเมืองสิงห์ได้รับก็คือเมื่อคืนไม่มีพระรูปไหนไปไหนเลยแล้วก็รถที่ชายเมืองสิงห์เห็นน่ะเป็นรถเชฟโรเลตคู่ใจหลวงพี่ออดที่ท่านเคยขับพาพระลูกวัดไปสวดมนต์ตามบ้านญาติโยมแต่หลังจากที่หลวงพี่ออดและพระลูกวัดมรณภาพหมดแล้วกรรมการวัดก็เก็บรถคันนี้ไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจมันจอดอยู่ตรงนั้นมา10กว่าปีแล้วจนยางเปื่อยยุ่ยหมดทั้ง4ล้อสนิมกัดเครื่องยนต์พังหมดแล้วมันเคลื่อนตัวไปไหนมาไหนไม่ได้ทั้งสิ้นชายเมืองสิงห์ถึงก็นั่งตัวชาเมื่อได้ฟังคำตอบข้าพเจ้าจุดธูปบูชาหลวงพี่อ่อนและคณะสงฆ์ที่มรณภาพรวมทั้งผู้เคราะห์ร้ายทุกท่านวันละ2เวลาคือตี5และ1ทุ่มณอนุสรณ์สถานภายในบริเวณวัดซึ่งบรรจุอัฐิของท่านเหล่านั้นเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของท่านข้าพเจ้ายึดมั่นต่อความกตัญญูเป็นที่ตั้งขอให้บุญกุศลที่สร้างจงนำทางให้ข้าพเจ้าครองสมณะเพศได้จนสิ้นอายุไขครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่วัดพรหมคุณารามเมืองเวดเดลอาริโซนาครับหลายปีมาแล้วครับมาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอิทธิพลังกูลคุณอิทธิพลังกูลศิลปินรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงมายาวนานกว่า30ปีเสร็จได้เล่าไว้ก่อนที่จะลาโลกนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับคุณอิทธินี่นอกจากเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินต่างๆมามากยังเป็นศิลปินเพลงคนสำคัญที่สามารถพลิกวิถีการทำงานเพลงของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในอดีตที่สร้างแต่ผลงานรักหวานๆนี่หันมาทำเพลงที่ค่อนข้างหนักจนประสบความสำเร็จส่วนงานเพลงของอิทธิพลังกูลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็มีหลายเพลงอาทิเช่นเพลงเก็บตะวันเพลงให้มันแล้วไปเพลงยังจำไว้เพลงที่สะท้อนชีวิตของคนในสังคมการผ่านร้อนผ่านหนาวของอิทธิทำให้ได้พบได้สัมผัสสิ่งต่างๆแรกเริ่มเดิมทีนั้นหัดเล่นดนตรีตอนที่อยู่ชั้นประถม5แล้วก็ไปเล่นจริงจังตอนที่ไปเรียนสถาปัตย์อยู่ที่เทคโนโลยีราชกระบังแล้วก็ทำวง The Bestออกผลงานเพลงมาสู่สายตามหาชนในสังกัดเสียงทองแล้ววันนั้นบทเพลงเมื่อใดฉันไร้รักหรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่าเพลงเสือร้องไห้เนี่ยก็โด่งดังสร้างชื่อให้กับ The Best เป็นอย่างมากก้าวต่อมาเมื่อพี่ชายของคุณอิทธิคืออุกฤษพลังกูลทำห้องบันทึกเสียงก็เลยได้ลงขันร่วมทุนด้วยเปิดห้องบันทึกเสียงที่คลองตันแล้วก็ทำงานเพลงให้กับศิลปินดังวันนึงเมื่อร้องเป็นเสียงต้นแบบให้กับนักร้องเนื้อเสียงผสานด้วยพลังเสน่ห์ได้ไปกระทบรูหูของเจ้าของบริษัทเพลงยักษ์ใหญ่ก็เลยได้รับการชักชวนให้ออกเทปแต่ครั้งแรกอิทธิพิจารณาแล้วว่าตัวเองไม่ใช่แต่ต่อมาเมื่อได้รับฟังหลายองค์ประกอบจากผู้ร่วมงานแล้วก็ทางบริษัทก็เลยทำให้มองเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงฝั่งตรงข้ามเขามีรุ่นใหญ่ชื่ออัศนีแต่ฝั่งนี้มีรุ่นใหญ่ชื่ออิทธิบริษัทเทปยักษ์ใหญ่นี้จึงพลิกภาพบางตัวจากเพลงรักหวานเจี๊ยบมาสู่อ้อมใจเด็กวัยรุ่นวัยโจได้อย่างไรข้อกังขาเพลงดีดนตรีเยี่ยมคนร้องรุ่นใหญ่อะไรอะไรก็ลงตัวทั้งหมดต่อมาได้พักงานการทำงานเพลงไประยะหนึ่งเพื่อเตรียมหาข้อมูลแล้วก็กำลังทำงานชุดใหม่ให้กับตัวเองผลงานชุดใหม่นี้ต้องอดใจรอทุกเพลงมีความไพเราะมากสำหรับคนทุกกลุ่มในการรับฟังขณะที่กำลังทำงานเพลงชุดใหม่ก็เกิดอาการธาตุสี่ขันห้ามาประชุมกันไม่พร้อมเพรียงผลกระทบก็มากระทบที่อิทธิเต็มๆเร่งรักษาตัวอยู่ระยะหนึ่งอีกไม่ช้าไม่นานพอสมบูรณ์แล้วงานเพลงชุดใหม่ก็พังอาจสู่แฟนเพลงอีกคำรบหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวกับความเร้นลับมหัศจรรย์เนี่ยคุณอิทธิเล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยเห็นมากับตาเรื่องของไสยศาสตร์แต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ย พี่น้องที่บ้านแกตอนนั้นอยู่รวมกันเขารู้แล้วก็เห็นเหมือนกันกับแกนั่นแหละคุณพ่อเป็นหมอก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรลักษณะนี้เพราะเป็นหมอแผนปัจจุบันที่บ้านจะมีแม่บ้านคือคนทำอาหารแล้วก็งานบ้านอื่นๆอยู่ๆแม่บ้านทำงานไม่ได้สาเหตุที่ทำงานไม่ได้ก็เพราะมือบวมแล้วก็เจ็บปวดแสบปวดร้อนมากให้กินยาก็ไม่หายอีกวันก็เปลี่ยนจากบวมที่มือมาบวมที่แขนอีกวันก็จากแขนไปขาก็เลยงงๆกันว่าเป็นโรคอะไรกันแน่มีคนเขาแนะนำว่าควรจะหาหมอมารักษาแต่ต้องเป็นหมอทางด้านคุณไสเขาก็ไปหามาจากแถวๆสุรินทร์วันที่เขามารักษาก็อยู่กันครบก็ยืนดูการรักษาก็ด้วยความตื่นเต้นมากแต่เขาไม่ให้ไปยืนใกล้ๆหรือว่าไปยืนที่ตรงปลายเท้าเขาเอาสายสินมาล้อมบริเวณที่แม่บ้านนั่งอยู่จากนั้นหมอเขาก็เอามีดหมอออกมาเล่มหนึ่งตอนที่ทำการรักษานั้นบวมที่มืออีกหมอเขาก็ลงคาถาที่มีดอยู่นานสองนานดูเหมือนว่าจะว่าคาถาชุดใหญ่หลายบทจากนั้นก็จี้ลงไปตรงที่มือบวมๆเขียวขนาดเท่าผลส้มพอจี้ลงไปเบาๆเท่านั้นแม่บ้านร้องลั่นโวยเลยแต่หมอเขาก็ไม่ยอมปล่อยตรงจุดที่จี้นั้นกลับลากจุดที่บวมไล่ลงไปแล้วอาการบวมนั้นก็วิ่งตามปลายมีดของหมออย่างน่าแปลกประหลาดอาการบวมมาหยุดอยู่ที่ปลายข้อมือพอหมอเอาปลายมีดออกอาการบวมที่เท่าผลส้มก็วิ่งขึ้นมาตามแขนไล่ขึ้นไปที่หัวไหล่จากนั้นก็มาที่หลังหมอก็เอาปลายมีดจี้ลากมาที่กลางหลังว่าคาถาซัดไล่ออกมาทางหน้าขาลากปลายมีดอาการบวมก็วิ่งตามมาถึงหน้าขาแล้วก็มาถึงหน้าแข้งหมอก็ว่าคาถาไล่มาถึงปลายเท้าพอไล่มาถึงปลายเท้าแล้วหมอก็บอกว่าให้เปิดประตูแล้วอย่ายืนขวางทางจากนั้นก็ว่าคาถาอีกครบหนึ่งด้วยอาการเสียงดังทีเดียวทีนี้นะหมอดังลั่นเลยแล้วก็ลากปลายมีดไปที่หัวแม่เท้าไม่น่าเชื่อว่าหัวแม่เท้ามันบวมขึ้นอย่างเห็นชัดเจนหัวแม่เท้านี่บวมเท่าผลส้มแม่บ้านร้องโอยโอยเจ็บหมอก็เลยเอาสันมีดคัดเอาอาการบวมออกทางปลายเท้าพอคัดออกแล้วแม่บ้านก็หยุดร้องอาการบวมก็หายไปเป็นเรื่องแปลกจริงๆนึกไม่ถึงว่าเรื่องของคุณสายจะมีจริงและร้ายแรงถึงเพียงนี้ที่เกิดกับตาของคุณอิทธิพลังกุลเสร็จแล้วพ่อหมอที่มารักษาก็บอกกับทุกคนที่ยืนดูแล้วก็คนในบ้านบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเขาเรียกลมเพลมพัดที่มีคนปล่อยขับออกมาในวันโกนโดยไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปปล่อยใส่ใครโดยเฉพาะสงสัยว่าแม่บ้านคงจะไปทึกทักเข้าก็เลยเกิดหวนเข้าตัวเองเขาบอกว่ากลางคืนได้ยินอะไรใครเรียกหากไม่เรียกถึง3ครั้งหรือว่าเสียงครั้งเดียวอย่าทักเด็ดขาดเพราะจะทำให้โดนของอย่างแม่บ้านนี่แหละพ่อหมอแนะนำทุกคนในบ้านส่วนแม่บ้านนั้นเพลียหลับไปแล้วสักครู่ก็ฟื้นขึ้นมาพ่อหมออยากทราบสาเหตุก็ถามว่าไปทำอะไรมาถึงได้เป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่ามีคนมาเรียกตอนกลางคืนก็เลยขานรับแต่ไม่พบอะไรพอเช้าก็ปวดบวมอย่างนี้พ่อหมอก็บอกว่าอันนี้เขาเรียกลมเพลมพัดหากรักษาไม่ถูกทางก็อาจจะตายได้เหมือนกันที่เขามักจะเรียกว่าตายเพราะคุณไสหลังจากที่หมอรักษาแล้วแม่บ้านก็หายเป็นปลิดทิ้งราวกับไม่มีสิ่งอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยเรื่องราวที่อิทธิพลังกุลได้เล่าให้ฟังเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคุณไสยังคงมีอยู่จริงในโลกปัจจุบันอีกเรื่องหนึ่งที่คุณอิทธิพลังกูลได้เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเป็นแพทย์เห็นลูกๆ กลัวผีคุณพ่อไม่ชอบมีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อกลับจากที่ทำงานคือโรงพยาบาลกลับมาพร้อมกับหัวกะโหลกคนมาด้วยหัวกะโหลกที่ว่าเนี่ยเป็นของคนที่เขาบริจาคร่างกายเอาไว้ให้ทางโรงพยาบาลเพื่อศึกษาแต่ว่าเป็นหัวกะโหลกที่เขาศึกษาจบแล้วเขาเลาะเอากระดูกออกเอาไปต้มไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาเคมีคุณพ่อเอามาบ้านแล้วก็บอกพวกลูกๆว่าเนี่ยผีไม่ต้องกลัวหรอกนี่ล่ะผีจริงๆเลยคุณพ่อก็เอาตั้งไว้ในบ้านอย่างนั้นกระทั่งคุณพ่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เชียงใหม่เรื่องหัวกะโหลกนั้นก็ไม่มีใครสนใจแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณพ่อเอากะโหลกไปด้วยหรือว่าเก็บเอาไว้ในบ้านที่ตรงไหนหรือเปล่าผ่านไปไม่นานที่ห้องนอนของคุณอิทธิเนี่ยเต็มไปด้วยตัวเลือดตัวเล็กๆมันดูดเลือดดูดเจ็บๆคันๆแม่บ้านอีกคนเขาก็มาล้างมาขัดทุกวันบางวันถึงกับเอาน้ำยาแอลกอฮอล์มาเทราดทั้งเตียงเพื่อจะฆ่ามันแต่ฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าไม่หมดวันหนึ่งคุณย่านี่หาของอะไรสักอย่างในตู้ปรากฏไปเจอถุงพลาสติกอยู่ในตู้ในถุงนั้นใส่หัวกะโหลกที่พ่อเอามาย่าก็เลยบอกว่าเนี่ยต้นเหตุพ่อแกเขาเอามาจากโรงพยาบาลพวกเนี่ยผีไม่ได้เผามันเลยมาดูดเลือดมันอาจจะเป็นตัวเลือดเอาไปวัดจ้ะไปทำบุญให้เขาด้วยไปเลยตอนนั้นพ่อมาอยู่บ้านนะย่าก็เลยเป็นผู้ดูแลมีสิทธิ์มีเสียงตัดสินใจทำสิ่งต่างๆแทน พอสั่งแล้วแม่บ้านก็ต้องทำตามพอทำตามแล้วคุณอิทธิบอกว่าเชื่อไหมครับว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเลือดมันหายไปเลยไม่มีอีกเลยแม้แต่ตัวเดียวมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงที่สุรินทร์โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวอำเภอเมืองคุณอิทธิโดนผีหลอกแน่ๆเพราะว่าวันนั้นไปร่วมงานคอนเสิร์ตพวกเขาก็เปิดห้องให้พักคุณอิทธิก็พักกับเพื่อนในห้องสองคนเพื่อนคนนี้ก็เมาเหล้าหลับไปกลางคืนคุณอิทธิตื่นขึ้นมาเพราะมันเหมือนนอนไม่หลับรู้สึกว่าแปลกเหมือนกับมีคนมาแอบมองพอมองไปที่ปลายเท้าปรากฏว่ามีผู้หญิงมามองอยู่ที่ปลายเท้าลักษณะแบบชะโงกหน้าออกมาจากมุมหนึ่งของห้องคุณอิทธิก็ตกใจร้องเรียกเพื่อนเพื่อนก็เมาหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักครู่ก็มีเด็กคอยดูแลห้องเนี่ยสวมกางเกงขายาวมีแถบสีซึ่งเป็นเครื่องแบบของโรงแรมเข้ามาในห้องแล้วก็ถามพี่เป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าเห็นร้องเสียงดังไปถึงข้างนอกเชียวก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรหรอกน้องไม่มีอะไรหันไปมองเพื่อนมันก็ไม่ตื่นหันไปอีกทีเด็กออกไปแล้วก็สวดมนต์ระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็นอนพอเช้าก็เล่าให้เพื่อนมันฟังเมื่อคืนเมาหลับพอเล่าให้ฟังมันดันกลัวเหมือนกับเราอีกคุณอิทธิก็ว่ามันก็น่ากลัวจริงๆเป็นใครเจอแล้วไม่กลัวบ้างเรื่องนี้เป็นปุถุชนนี่ครับเสร็จแล้วขณะที่เล่าให้เพื่อนฟังอยู่ในห้องก็เล่าไปเก็บของไปเพราะว่าจะออกเดินทางต่อไปเสร็จแล้วก็มาเปิดประตูห้องก็บอกเฮ้ยเด็กโรงแรมผู้ชายเมื่อวานมันเข้ามาในห้องได้ยังไงเนี่ยล็อกลูกบิดแล้วก็ใส่สายยูกรอนด้วยมันเข้ามายังไงฮะหรือว่าไอเด็กผู้ชายคนนั้นมันก็จะเป็นพอนึกได้ก็รีบลงจากห้องโรงแรมนั้นทันทีลงมาข้างล่างเห็นเด็กโรงแรมผู้ชายเยอะแยะเห็นสวมชุดเหมือนกับเด็กที่ขึ้นไปถามเราเมื่อคืนนี้แสดงว่าใช่แน่เลยต้องเป็นเด็กที่นี่แน่ๆเลยหรือว่าตายที่นี่ละก็เข็ดเลยเจอแบบนี้แล้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยคุณอิทธิบอกว่านักแสดงนักร้องไปโน่นมานี่บ่อยก็คงจะต้องมีคนเจออยู่บ่อยๆในเรื่องลักษณะอย่างนี้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าอิทธิพลังกูลนอกจากจะเป็นโปรดิวเซอร์มือทองที่สร้างผลงานเพลงมากมายทำให้บริษัทเทปร่ำรวยมาหลายค่ายแล้วยังเป็นผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ต่างๆในชีวิตน่าสนใจแบบนี้อีกนะครับวันนี้อิทธิพลังกูลจากไปแล้วด้วยโรคมะเร็งฝากไว้แต่ผลงานอมตะหลายเพลงเช่นเพลงเก็บตะวันที่สร้างขวัญสร้างกำลังใจให้กับผู้คนมากมายในการต่อสู้ชีวิตและวันนี้เพลงเก็บตะวันก็คงจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับใครได้มากมายหลายคนซึ่งอาจจะรวมไปถึงครอบครัวพลังกูลด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับไอ้เรื่องในป่าช้าเนี่ยท่านผู้ฟังช่วงที่คุณสมบูรณ์บวชพระเจอสัปเหร่ออยู่คนหนึ่งเป็นสัปเหร่อเก่าแก่ที่ทำงานเผาศพมาตั้งแต่หนุ่มแกอาศัยวัดอยู่ด้วยแกก็เล่าเรื่องแปลกๆในชีวิตสัปเหร่อของแกให้ฟังแกว่าสมัยก่อนโน้นน่ะเขาเผาศพกันอย่างสดๆไม่มีเมนเหมือนอย่างสมัยนี้หรอกใครตายก็เผากันกลางแจ้งเลยใช้ไม้ฟืนกองสุมแล้วก็ยกศพไปวางบนกองไม้ฟืนเสร็จแล้วก็มีไม้ฟืนอีกจำนวนหนึ่งทับเอาไว้เสร็จแล้วก็จุดไฟลุกพรึบขึ้นมาเหมือนกับย่างสดละการเผาแบบนี้บางทีศพลุกขึ้นมานั่งกลางเปลวไฟลุกท่วมเนี่ยคนกลัววิ่งกันกระเจิงก็มีคนไม่กลัวก็ดูต่อไปไม่ตกใจแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งกันซะมากกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะบางทีนี่เผาตอนเย็นเผาตอนเย็นเนี่ยไหม้ไม่หมดก็ต้องใส่ไฟดูกันไปจนกว่าจะเผาไหม้หมดก็ล่วงไปถึงกลางค่ำกลางคืนส่วนใหญ่แล้วก็มีเพื่อนอยู่ด้วยกันหลายคนก็ไม่กลัวอะไรกินเหล้าไปคุยกันไปหยอกเย้ากันไปใส่ไฟกันไปกลับศพบ้างเอาไม้เขี่ยให้ไฟลุกไม่ช้าไม่นานก็ไหม้หมดเป็นสัปเหร่อไอ้เรื่องโดนผีหลอกนี่มันของแน่อยู่แล้วแม้ว่าจะมีคาถาป้องกันตัวก็จริงแต่ก็อดไม่ได้แล้วที่ผีมันจะลองดีเอาจนได้ก็มีเพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้มากมายน่ากลัวอะไรจำพวกไม้เห็นแวบๆบูบๆวับๆบางทีก็หมาหอนบางทีก็เป็นเสียงนั่นเสียงนี่เล็กๆน้อยๆที่นี่มีอยู่รายหนึ่งที่แกเล่าให้ฟังมันเล่นเอาหนักศพนี้เป็นศพผีไตหงโดนแทงตายสาเหตุการตายก็ธรรมดาเมาเหล้าแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกับเพื่อนคอเหล้าวงเดียวกันเกิดถกเถียงไม่ยอมกันก็ลงมือลงไม้ใช้กำลังชกต่อยกันเอาสู้ไม่ได้ก็แพ้กันไปแต่แพ้แล้วไม่ยอมแพ้นี่สิมีการลอบทำร้ายกันด้วยมีดอีกรอบ บังเอิญว่าอีกฝ่ายเขาระวังตัวอยู่ก่อนแล้วแล้วเขาก็มีมีดเหมือนกันก็เลยกระซวกใส่กันเข้าให้จนคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกคนหนึ่งตายคนตายก็คนไปแอบรอบฆ่าเขานั่นแหละแต่ตัวเองกลับต้องมาโดนฆ่าซะเองส่วนอีกฝ่ายนี่บาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ก็เฉียดฉิวไปเหมือนกันเวลานี้อีตาคนที่ว่ารอดเนี่ยแก่เฒ่าหมดน้ำยาไปแล้วเดินกระย่องกระย่งอยู่ในหมู่บ้านนะเที่ยวขอเหล้าเขากินเหม็นเหล้าหึงเนี่ยเจ้าผีตายหงที่เล่นงานสับปะเลอเนี่ยพอโดนแทงตายเขาก็เอาศพมาที่วัดสับปะเลอก็จัดการตามพิธีกรรมต่างๆจนลงไปเรียบร้อยเขายังไม่แก่หรอกคนตายเนี่ยจะต้องมาจบชีวิตอย่างไร้สาระไม่มีใครสงสารสักกี่คนแม้แต่สับปะเลอเองก็คิดว่าก็ไม่สมควรจะต้องมาตายอย่างนั้นแต่มันก็ตายไปแล้วศพนี้เผายากมากไม่ยอมไหม้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมากเผาที่ลานวัดใกล้ป่าช้าแถวนั้นเป็นป่าซะส่วนใหญ่แล้วก็ไกลจากกุฏิพระด้วยกลางวันมีแสงแดดก็ยังน่ากลัวเลยยิ่งตะวันลับฟ้าไปแล้วยิ่งหนาวเย็นอย่างประหลาดหมาวัดที่มาป้วนเปี้ยนยังต้องวิ่งกลับกุฏิพระไปอยู่ใต้ถุนถ้าเป็นศพอื่นนี่มักจะมีญาติคนตายอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าศพนี้ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยจะอินังขังขอบคนตายนักกลับบ้านกันหมดปล่อยให้สับปะเลออยู่ทำหน้าที่ไปก็ซื้อเหล้าทิ้งไว้ให้ขวดเดียวแล้วก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วสับปะเลอก็ต้องทำหน้าที่ไปไม่ว่าเจ้าภาพจะดีหรือไม่ดีก็ตามก็ใส่ฟืนใส่ไฟไปเรื่อยๆอยู่ข้างๆกองไฟอ่ะแหละแสงไฟจากกองเพลิงก็เผาศพนี่ก็ส่องแสงบอมแวมบอมแวมลุกโพลงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเวลาก็ดึกเข้าเหล้าหมดแล้วสับปะเลอก็เบื่อจะศพมันก็ยังไหม้ไม่หมดแกก็ชักไม่ไหวก็ใส่ฟืนลงไปจนหมดเลยแล้วก็ถอยออกไปอยู่ห่างๆมันร้อนเหงื่อแตกพลักเลยไปนั่งพักอยู่ใกล้ต้นโพใหญ่หันหลังให้กองไฟสับปะงกเอาแรงสักงีบเพราะว่าทั้งเหนื่อยทั้งง่วงเต็มแก่แล้วหลับตื่นๆอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงกุกกักคลุกคลักดังมาจากข้างหลังเสียงมันน่าจะดังมาจากกองฟอนเผาศพมันแหละแกก็นึกไปว่าหมามันคงจะมาลากซากศพไปกินก็นึกว่าดีเหมือนกันจะได้หมดเร็วๆอยากเผายากนักให้หมาไปกินซะมั้งปล่อยมันแต่แล้วอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงเหมือนใครสักคนมาย่ำเหยียบกองไฟนั้นอยู่ไปมาเสียงซวบซับซวบซับคราวนี้เองทนไม่ไหวต้องเหลียวไปมองสะดุ้งเฮือกเลยเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่ามีใครคนหนึ่งร่างดำใหญ่สูงยืนย่ำเหยียบกองไฟจนสะเก็ดไฟแดงๆกระเด็นแล้วก็ลูกไฟแดงจ้านี่ปลิวว่อนนะแกก็รีบลุกขึ้นตะหวาดออกไปเฮ้ยทำอะไรอ่ะขาดคำแกเท่านั้นไอ้ร่างดำใหญ่นั้นหยุดกึกหันควับมองมาทางแกก็ร้องด่าไปมึงทำอะไรอย่างนั้นน่ะเขากำลังเผาผีอยู่นะจะไปไหนก็ไปซะแต่ร่างนั้นเฉยนิ่งอยู่ยืนทื่อแกก็เลยสาวเท้าเข้าไปหาแกก้าวไปได้2ก้าวเท่านั้นไอ้ร่างดำน่ะหายวูบไปเลยทำเอาแกงงก็กวาดตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเลยมีแต่ความมืดดำของกลางคืนน่ะเนี่ยวังเวงหวาดกลัวจับใจขนหัวลุกเลยตอนนั้นน่ะลุกขึ้นมาดื้อๆลมเย็นพัดเยือกเยือกผ่านมาใบไม้ก็ร่วงพลูกอกแกกกอกแกกแกมองไปที่กองไฟอีกทีเห็นไฟมอดใกล้ดับไม่รู้ว่าศพมอดไหม้หมดหรือยังแต่ว่าคาดว่าคงจะหมดแล้วแกก็รีบจำเพื่อจะกลับไปที่กุฏิซึ่งเวลานั้นพระทั้งหมดอยู่ในกุฏิดับไฟมืดจะจำวัดกันหมดวัดแล้วเสร็จแล้วหมามก็หอนกันโหยหวนมาจากทางใต้ถุนกุฏิที่อยู่ไกลๆขนาดแกเมาอยู่ก็แทบจะหายเมาเป็นปลิดทิ้งมีเสียงใบไม้แห้งตามมาข้างหลังแกเสียงโดนย่ำใบไม้กันแกไม่มองเลยจำอ้าวลูกเดียวหัวใจแทบจะหยุดเต้นซะให้ได้รอดมาได้ก็นับว่าบุญแล้ววันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่สับปะเลอที่วัดน่ะเล่าให้คุณสมบูรณ์ฟังครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ